zdrowionych ust, wymownych gestów, groźnych mów. Idziemy wciąż, my żyjemy wciąż. Będziemy się szaleńczo śmiać, żyjemy wciąż, my idziemy wciąż. Idziemy wciąż, my żyjemy wciąż. Roots Cafe i Adam Wolski, który przyniósł mi tę płytę zresztą. Tu się pojawia na tym krążku, również śpiewając. A wcześniej właściwie też gdzieś tam z korzeniami trójmiejskimi zespół Lipali z krążka Fasady. Mój ulubiony utwór z tamtej płyty, piosenka Chłopcy. No i Lion Shepherd ze swojej trójki, która zbiera ciągle bardzo, bardzo dobre recenzje. Trójka i Noc na Polskę. Czyste pragnienie, czysta mowa, czyste natchnienie, czyste serce, czysta dusza, czyste ręce, czysta wola. Czysta prawda, czyste pragnienie, czysta mowa, czyste natchnienie, czyste serce, czysta dusza, czyste ręce, czysta woda. Czysta woda niech płynie ze źródła wody żywej. Czysta woda niech płynie. Czysta woda niech płynie ze źródła wody żywej. Czysta woda niech płynie. Skrucha, choć jej nie wzywałem. Życiem targa, zawierucha, odwieczna walka ducha z ciałem. Święta prawda, święte pragnienie, święta mowa, święte natchnienie, święte serce, święta dusza, święte święta wola, święta wola, święta prawda, święte pragnienie, święta mowa, święte natchnienie, święte serce, święta dusza, święte ręce, święta wola. Święty ogień niech płonie myślach, czynach i w słowie. Święty ogień niech płonie. Święty ogień niech płonie w myślach, czynach i w słowie. Święty ogień niech płonie. Przyszła do mnie skrucha, choć jej nie wzywałem. Życiem targa, zawierucha, odwieczna walka ducha z ciałem. Przyszła do mnie skrucha, przyszła do mnie skrucha, choć jej nie wzywałem. Nie, nie. Życiem targa, zawierucha, odwieczna walka ducha z ciałem. Przyszła do mnie skrucha. przyszła do mnie skrucha, przyszła do mnie, przyszła do mnie skrucha, przyszła do mnie. Może na morzu gdzieś, przecież w milionach fal łatwiej ukryć twarz. Albo pod niebem hen, skąd już tylko krok do paciorków z gwiazd. Może wśród szczytów, gdzie oddech zapiera dech, albo w ołtarzach z marmuru złota rzeźb. Najpiękniej, najpiękniej jest bez łez, wystarczy. Najpiękniej jest bez łez, wystarczy. Może wśród cieni gdzieś na obrzeżach miast ropiejących ran, albo wśród tafli szkła wypieszczonych traw zazbrojonych bram. Może wśród wątłych, co w domach po cichu śnią, albo wśród tłumu, przed którym drży inny tłum. Bezpieczniej, bezpieczniej jest bez łez, wystarczy. Bezpieczniej jest bez łez, wystarczy. Może tak prosto w twarz, bez odłamków szkła, bez drugiego dna. Może bez słów na wiatr zagmatwanych praw, które wrosły w nas. Może bez nazw tak lukrowych, że niemal mdlą, lirycznych przysiąg, zapewnień, po których najprościej, najprościej jest bez łez, wystarczy. Najprościej jest bez łez, wystarczy.

to Marcin Spener, a wcześniej Kamil Wasicki z płyty, którą swoją drogą wydało Polskie Radio, z płyty Żywioły, no i Jaffia z Karawany. Zresztą o Karawanie Jaffia opowiadał tu w studiu trójkowym, kiedy płyta ukazywała się gościnnie wraz z nim w utworze, którego słuchaliśmy przed momentem, w piosence, która nosi tytuł Skrucha. Śpiewała z nim Kaja. Kaja była kiedyś specjalistką od chórków i ciągle robi to świetnie, chociaż jej solowe utwory to też klasa najwyższa. Something. You don't talk to me anymore. Wanna share my innermost desires. You don't talk to me anymore. I need to show you what I'm like, what I've achieved, what I have understood. Then you might tell me you're proud. You don't talk to me anymore. I wanna show you my words on paper, but you don't talk to me anymore. Just wanna say that I'm sorry, but you don't talk to me anymore. I need to show you what I'm like, what I've achieved, what I have understood. Then you might tell me you're proud of me, but you don't talk to me anymore. But you don't talk to me anymore. But you don't talk to me anymore. sobie, że motyla w kobiecą postać zaklął ktoś. Wyobraź sobie tę kobietę, jak długie włosy czesze, jak się złotem śmieje. Sobie tę kobietę jak w malinowej sukni tańczy tu, uśmiechnięta zawsze, chociaż nie mówi ani słowa, zawsze kolorowa. Magdalena, letni wiatr, czasem tam, czasem tu. Stop. Takie ładne dźwięki na najnowszej płycie Patty Young, płycie War on Love. Bardzo ładna płyta. Zupełnie inna od tego, co robiła Patty Young wcześniej. Chociaż właściwie, czy ja wiem, czy inna? No troszkę inna, troszkę inne brzmienie. Kloster Keller to jest Veridiana, również przed momentem, a na początku Mariusz Duda i jego solowy projekt Lunatic Soul. Tu Trójka i Nocna Polska. Na powierzchni wody widzę twoją twarz, ciągle zamyślony patrzysz w swoją dal. Gdybyś pojął to jezioro, to byś pojął cały wszechświat i zrozumiał mnie. szczyty pod wodą. Słońce grzeje mnie, rybkę proszę złotą. Ona prosi cię, byś zapłonął zamiast to. Byś wreszcie mnie pokochał, dał pokochać się. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Yes, I told them that I moved on, and I told them I don't care, and I told them not to worry, just out their compassionate stares. And I told them when they asked me that I liked somebody else, just to stop all of the questions, get away from this affair. And I told them I was fine, yes I told them what I like, cause it still hurts. It still hurts. It still hurts. So they thought that that was alright. They thought I was doing great. Yes, they thought that, but they worried when I ignored my friends. And that one girl, she felt sorry after she looked into my eyes. She saw sorrow, I was helpless, and then gave that Millie smile. But I told her it's alright. Yes, I told her, but I lied, cause it still hurts. It still hurts. It still hurts. It still hurts. It still hurts when they say your name and they ask me if I'm doing fine. No hurts to pretend that I'm not living up. One big lie, oh hurts, oh it hurts so much that I wanna die. I keep on wishing that the next time I see you I will feel nothing, and I wonder how. And then I wonder Fanu, fanu, fanu. Ładne dźwięki, jak zwykle, które proponuje nam Anna Maria Jopek. Wcześniej młodzież, MRT, nastolatka, była w audycji Trójka Żąda Debiutów i opowiadała o swoich piosenkach, a brzmi niezwykle dojrzale. Martyna śpiewa naprawdę ładnie. No i Dorota Miśkiewicz z krążka Pod Rzęsami. To chyba moja ulubiona płyta Doroty Miśkiewicz. No i to była Nocna Polska. Bardzo dziękujemy. Grażyna Mazurczak, Tomasz Żąda. Na koniec będzie Manam w piosence, której w Nocnej Polsce nie było oj wieki całe. Szaleją, szaleją, szaleją. się śmieją. Śmieją się śmieją.